Älvgården, Näsbyn nummer 4. Under 1800-talet bor åtskilliga människor här i byn som är ekonomiskt mycket framgångsrika. Flera av dem är handlare och har verksamhet i Kalix kyrkstad. Till exempel från familjerna Bäckström, Bergmark och Bergström. Så småningom verkar det också nästan bli trendigt för de nyrika träpatronerna att bosätta sig här. Flera av ägarna i företaget Bergbom, Svanberg och Company bosätter sig också här i slutet av 1800-talet. Älvgården här är ursprungligen mangårdsbyggnad för den så kallade Hedbergska gården. I början av 1800-talet ägs den här gården av skeppsbyggmästaren Olof Öhman som ansvarar för bygget av flera av de skepp som byggs för Johan Bergman Olssons räkning. Vid Risön låter Bergman Olsson anlägga ett varv vid en befintlig lastageplats som tillhör Näsbyns marker. Olof Öhman är på många sätt en aktad byggmästare och han anlitats även för andra typer av byggprojekt på olika håll i Kalix. Funktionen med Gästgivargård har tidigare flyttat till den andra sidan älven och funktionen har lämnat Bergman Olssons hemgård. I början av 1840-talet går Kalix gästgivare Carl Fredrik Timvall i konkurs på sin gård Grytnäs. Istället blir Öhman gästgivare och den ännu idag bevarade byggnaden blir Kalix gästgivargård under en period. På 1930-talet, långt senare, köps den Hedbergska gården för att användas av folkhögskolan och kallas under långa perioder för ungdomsgården. Numera innehåller den en konferenssal på övervåningen och kallas numera alltså för Älvgården. Fortsätt här inne på folkhögskolans område fram till en annan äldre byggnad som numera är personalbostad för folkhögskolans personal. Detta var tidigare Kalix kommunistergård.